start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. E zonja dhe zonjusha, lepurushe dhe lepurusha. Shire si invertohet gjinia. Në radhë parë ju përshëndesim kudo që ndodheni. Filluam në mënyrë të papritur dhe të papandyer, po ja ku jemi dhe sot në makinë me dy timon në Club FM në 100.4. Kolegë, një përshëndetje të ftohtë dhe miqësore. Tashi faleminderit kolegë për miqësore, se për të ftohtë domethënë mendon ai që është lart. Minus 4 në mëngjes, minus 2, minus 1. Kushtoi minus 4. Ftohtë ishte. 2 gradë kanë dalur në orën 16:00, fakt 2 gradë ishte domethënë. Ja mund të ketë qenë një kolegë. Fola me Patrikun, ai del gjithmonë para te. Patriku i duket ftohtë se nuk i ka hyrë ngroftë një urgalit. Do ta kesh para sy të gjatë. Ja ku jemi zonë zotëri, ne që çmontojmë, që demontojmë kërkesat tona. Fillimisht donëm që të jetonim mirë me vllat kishim edhe ne dhe ne. Pje, katandije, pasurie. Ja, tani do t'jetosh jo, si pas kushtetutës. Si do t'jetoke si pas kushtetutës. Tani, dhe më thënë, shqyqy që jemi gjallë. Se po, po, po. Kishim dhe shëndetin, sekretar, higu dhe me këtë shëndetësin falas. Tani, lutemi, falenderojmë gjithkënd që na kanë lënë gjallë. Kolega, dua të që në fillim të emisionit të bëj një pyetje, sepse sa herë kam pyetur pyetës ty dhe ti gjithmonë më jep përgjigjur. Nuk është se ka një ka një emision që ti nuk jep përgjigjur. Atëherë, dashur kolegë, këta në fillim kur vinë në pushtet ndalojnë te semafori gjelbër. Kur e mbajnë pushtetin mbi 4 vjet, të përfshin me gjithë semafor. Ai kanë. Dhe janë me sirena. Kur vinë në pushtet, nuk përdorin kështu zhurma kur lëvizin. Kur janë mbi vitin e 4 në pushtet, të thynë në mes nga zhurma dhe bllokojnë rrugën çerekore para shit kalojnë. O koleg, edhe këta e njëjta bundri ka pjell. Po, pra, po, pra, sapo vinë në pushtet, edhe kur pinë kafe janë popullor, ta kanë kamarierë. Kanë kamarierë të flasin. Dërkohë që tani po pi kafe Robi dhe ka vetëm 12 forcat armatosura që e ruajnë në hol. Dhe 6 i ka aty afër kafes dhe në fund fare gjithë kafe disa kushton? Sa? 2000 lekë. Domthonë për 2000 lekë. Domthonë ne ja. Po. Si shpjegohet? Kolega, këtë gjurën e fjalën, po shtet, po shteti konsumohet. Po, koleg, po. A, ky është konsumim. Ky është konsumim. Vetëm se në këtë rast po konsumojmë ne, jo pushtetarët. Po pra, pikërisht kjo. Po tretemi sikur me qen flet cigare, megjithatë shpresa më e madhe dikur vjen apo. Kur? Jo, janë Krishtlindjet? Janë. Është vit i ri? Do të bëhet festa ujit bekum? Po. Masane. Masane ai ka premtuar që do të bëj namin. Do të bëj namin. Ke parasysh pastaj do i thonë, "Ore, pritëlla se është katë me çkurti." Atëherë më ver. Atë jo, prit. E lëm nga Marsi, e lëm nga Marsi. Prit valla se erdhën Pashkët. E lëm mas Pashkëve. Mm-hmm. Kur të vi periudha e verës do thotë, "Jo, po bëhet protestë për pushime." Kolega, atëherë le ta mbyllim gjithë këtë rubrikë me sloganin, të cilën nuk do ta dëgjojmë më. Në shtator do të nisin arrestimet VIP. Oh! Prandaj Mariah Carey do të vi me "All I Want for Kiss Christmas Is You", kolega. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. Oh, Kolegë, kolegë, zgjuar, zgjuar kjo vajza që këndoi këtë këngë. Mariah Carey, zgjuar dhe kompozitori, sepse ata vit për vit kanë një përfund viti fusin dorëlegësh nga drejtat. Nga vetëm nga kjo këngë. Vetëm nga kjo këngë. Ndërkohë, ambasadë amerikane ç'gjberi. Gjberi. Gjberi. Për kangën, e zgjodhën, e zgjodhën. A, jo, jo, jo. Ne bëm sugjerime. Kemi propozime tona, për shembull Nato Maja Riba, Riba ishte një nga propozimet tona. Variant ishte murrit mjekra mu bo gref. Por një variant tjetër është çke moj fiti që po qan, vrava këmbën në dyqan, ndërsa varianti që ka fituar më tepër konsensus në emisionin tonë është Era faja prej fiku, era si to plastiku, dhe i futi lall mrapa kësaj këngë dhe je fikse me politikën e Dilorianit. Megjithatë, në rast mos përputhje harmonike dhe tekstuale, ata mund shurtojnë edhe Viva Vaporat me Flori Oliri Oliri. Oliri, në rregull, në rregull. Propozimet për ambasadën amerikane mund na i dërgoni edhe në faqen tonë të Facebookut. Jemi gati ti po hapim një kështu do ta hapim. Prandaj Elton John do të vijë me këngën The Power dhe kënga përndryshe quhet I've Got The Power. Quhet Elton John, ky quhet Pushteti dhe kujt ja dedikojmë do thoni ju? As më shumë as më pak. Por atit, yllit shëndritës të pushtetit. Atit që si ylli polar është ati... duke drejtuar Shqipërinë prej vitesh e vitesh tëra, e madje edhe kur ka qenë opozite drejton. Ministri ton diasporës. Kush më? Pandeli Majkos. Pandeli? I përkushtojmë foton, fal këngën The Power. Oh my God. Dhe i themi, ty të shko më tepër se gjithkujt tjetër veni i sultanit. Shkoj ditë do bëhet presidenta e majme. I sultanit. President. I sultanit. Wash my hands and it all is true. I have carried this weight time after time. I have battled the dumb and the blind. I've seen dignity fail and colors run. Justice denied by the voice of a gun, and we walk, yes we walk, and we walk with the power every day, never letting the light slip away, reaching out. Koleg, siç edhe theksuam gjatë transmitimit programit ton dje, pra ditën e djeshme, ka qenë një ditë jo e zakonshme për jetën politike, social, kulturore, sepse në fund fare, kulturore, mbi gjitha, po. Kishin ndodhur gjëra episode të cilat ne nuk i kishim parë, pra nuk kishim në dieni, por sa mirë që ekzistojnë këto programe, domethënë që thellohen në këto që janë dhe ekspertët e fushave që ti mëson çka ka ndodhur dhe pse. Kolegë, më vjen shumë keq, domethënë që dikush të bëri të njollosi lagjin në turpe. Po sepse o çik pucën. E, më fal, më tani si mund të gjuhet 1500 euro puc në drejtim kur më falësh. Po ju jeni ata që e keni shit apo jo? Jo, kolegë, 1500 euro, kolegë janë shumë. Atëre kolegë herë tjetër kur gjush me puc, domethënë edhe ti i kishe me ato që 1500 euro. Pavarësisht se ti i ke bler për 5000 lekë gavi. Fal, lutem, por çfarë fillestare ke? Okej, do ta le të them. Nëse nuk ka rënsi, nuk ka rënsi fare vlera, ka rënsi që veprimi. Fëmijët shohin kolegë edhe amon me këto fëmijë tan çfarë s'kan patur. Ëh. Jo, por shoh, ne nuk e kemi pa këto. Për shembull, imagjino zonën Lenka Çugut që llonte shokun e tyre. Po çkot, do të ndoshta kam imagjinat një çik smur, një çik të tepruar. Po gjithë ato e keqja pas ka qenë kputca e saj. Po kjo ka shumë rëndësi. Domo të gjithë janë rregull, kputca e saj është problemi më i madh. Jo, është vetëm kputca, është fjalori. Është fjalori, padyshim. Punët ndërkohë shkojnë mbrojtë. Jo, punët janë mirë, skandal. Sulta Saltano Swing vazhdon në mbretëron prej kputcës së saj. Tash, përveç kputcës së saj, ishin edhe deputetë të tjerë, por shumë nuk i falet zotit Sali Berisha që t'i hidhet si selam mosar. Ky është keqja më e madhe. Sali Berisha është keqja më e madhe. Kolega, sepse ne shohim edhe Voice of America. Pra ose na ndërprisni kanalet ku tregohen të korruptuarit ose na lënë neve që të krijojmë një imazh, nuk e di kush është në Mars peshit e mdhë. Kur thaj, situata është kaotike, është tragjike, komike, sepse ka edhe pjesën komike, por njerëzit e kanë kuptuar, kolega, që këta tani po ndeshin për hallat e veta, kështu që un them që rrim rreth e përqarkë ringut dhe t'i shojmë tek sa shqyën njëri tjetërin. Ne duam vetëm bukë dhe cirë, kolegë. Panem e qirqensem. Kolegë, atëre, letë flasim pak për kulturë. Hapim rubrikën Miku më i vogël i librit. Oh, e ja, ku jemi, po, jemi në të dy miq të librit, komplet jashtëmode, dhe duam flasim për një libër të vjetër, shqiptar, të jashtëzakonshëm, të shumë të vjetër, madje, do të flasim për Mesharin. Tash është Shara që më shar. Domthonë Shara që zëvendës ministri i mbrojtjes së Kosovës, zoti Bekim Maksuti, ka vendosur që veprën Mesharit të Gjon Buzukut t'ia adresoj dikujt tjetër. Kështu që në një intervistë televizive ai ka thënë as më shumë as më pak, zëvendës ministri ka thënë Mesharin e ka shkruar Marin Barleti. Jo më. Po. Bër nuk është lapsus, ka qenë lapsus. Jo, i kanë thënë, e ke gabim robë. Jo, më jo, ka shkruar Marin Barleti dhe mbaron kjo punë. Prandaj atëherë është më i vjetër se sa Gjobuzuku, sepse Marin Barleti mos gaboj ka jetuar diku në vitet 1440-1500 e pak. Këtë e ka thënë në një emision televiziv dhe është shprehur që Mesharin e ka shkruar Marin Barleti. Tani akademikët koleg kështu si po shkojnë punët mbas 2-3 vitesh do dalë që ka shkruar Marin Mema. T'javim edhe. Edhe kjo mund të jetë një mundësi ose shumë nga veprat, për shembull sot kam parashikuar që në festivalin e ardhshëm disa këngë do jenë për Partinë Socialiste, tre këngë do jenë për Saltan of Swing sepse ai është natyrë kështu modeste, nuk do më tepër. Ndërsa një pjesë këngëve do janë tallse për opozitën. Një këngë me kështu me kputca me. Jo, nuk ka, jo, nuk kemi. Jo. Se ky popull tashmë është më i veshur, është jeton më mirë, domethënë e di ti sa është rritja ekonomike. Me 100% do të jetë. Pyet Benamet. Dafi vjen me Keeping My Baby. I believed in you. Patjetër e jeri top sheqeri. Oh, baba gjyshe, edhe unë e dua një çokoladë. Mund të marrësh sa të duash, Ina Mandarina. A mund të marrim të gjithë çokolata? Sa të doni, elfët e mi të dashur. Telekom dhuron 10% ulje për çdo blerje në rrjetin e supermarketeve Spar dhe hipermarketeve Interspar thjesht me një kod. Na vizitoni. Ulja përfitohet me aktivizimet e paketave me para pagesë mbi 1000 lekë dhe është e vlefshme për një përdorim për blerje nga 2000 deri në 5000 lekë në rrjetin Spar deri në 5 janar. Për më shumë informacion, vizitoni telekom.com.al/festat. Gëzuar. Telekom, çështet që na lidhin. Replay 3, 2, 1 Gëzuar. Replay atë që do nga Ilka. Ea në Ecomarket dhe fito cilësinë e markave më të mira italiane dhe shumë dhurata në shorteun që zgjat deri më 27 dhjetor. Provo fatin çdo herë që bën blerje, pavarësisht vlerës së shpenzuar. Mjafton dhe vetëm një produkt nga markat e përzgjedhura. Në shorte kemi një herë shansin të fitosh celular iPhone 7, tablet Samsung, celular Samsung S7, mikrovalë LG, televizor Philips 32 polç dhe makinë Hyundai i10. Ea në Ecomarket dhe fito. Shorteu zgjat deri më 27 dhjetor. Duke menduar për shtëpinë e ëndrave, produkte elegante dhe ekonomike, Nova Home. Këndënje për sallonin tuaj, Nova Home. Tavolinë ngrënie praktike dhe me dizajn unik, Nova Home. Ndriçuesi i japin ngrohtësi ambientit tuaj, Nova Home. Aksesorë të larmishëm për ta personalizuar shtëpinë tuaj në detaje, Nova Home. Çfarë prisni më shumë? Vizitoni showroom-et tona në Tiranë dhe Durrës. Nova Home. Live with design. Alo. Ç'kemi? Ku jemi? Në shtëpi. Ku? Ç'po ndodh aty? Jo, nuk ka problem. Jam në shtëpi edhe po shikoj një film. Përjetoni ndjesinë e kinemas në shtëpinë tuaj. Në Sound Gallery, showroom-in e parë në Shqipëri dedikuar audios për shtëpi dhe home cinema, ju mund të gjeni markat më të njohura në botë në fushën e audios. Vizitoni deri në 25 dhjetor showroom-in të Sheshi Wilson dhe përfitoni deri në 25% ulje për të gjitha sistemet home cinema. Sound Gallery, ekspertët e audios. Rav, Vula, Kosto, jo më. Që tani, ju mund të nxirrni vetë certifikatat apo dokumentet të tjera me vulë digjitale në portalin e e-Albania thjesht nga kompjuteri juaj. Ndërkohë, nëse vizitoni sportelet e institucioneve shtetërore, ju nuk do të keni asnjë detyrim të paraqisni një listë prej 26 dokumentesh që kërkoheshin deri më sot, përfshirë këtu dhe certifikatat personale dhe familjare. Ora 15:31 minuta. Ne e kuptojmë rëndësinë e kohës tuaj. Poliklinika e Spitalit Amerikan 3 në shërbimin tuaj nga e hëna në të premte, tani edhe pasdite, nga ora 16 deri në orën 20. Pacientët mund të trajtohen në shërbimet si radiologji, pneumologji, hematologji, ORL, gastrohepatologji, neurologji, toksikologji, infektiv, kardiologji, ginekologji dhe check-up. Rezervoni takimin tuaj në numrin 042 35 75 35. Top 5 on Club FM. Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM. Number 5. Në vendin e 5, The Revivalists, Wish I Knew You. Number 4. Në vendin e 4, Grace Wonderwall, So Much More Than This. Number 3. I don't want a lot for Christmas. Në vendin e tret, Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You. Number 2. Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Në vendin e dyt, Portugal the Man, Feel It Still. Number 1. My snowman and me. Dhe në vendin e par, Sia, Snowman. Baby. Do you mind if I stay? I'm blending with the air. Oh, I've never felt this alone. and Eddie are here, and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Në moshin të keqen, në moshin. Po cilët mo? 10 deputetë opozitës do ndiqen penalist. Sultani vendosi Monika, një sekond, Paloka, Flamur Noka, Ervin Saljani, Floyda Kërpaçi, Gen Strazimiri, Klevis Balliu, Grida Duma, Kedi Mehmetaj, Andrit Brahim Lari, mbledhjen e arshme të partisë do ta bëjnë te salla televizorit e paraburgjisë. Tashi koleg, dakord, atëre un them që mund ta bëj një skonto. Pse? Sultani, ti kërkoj 20% skonto. Nuk e na shpëtoi Gridën dhe Kedin. Okej, okay, mos quajmë tekstistë, domethënë. Po pse Floydën? Është vogël. E vogël është ajo se si ishte, domethënë. Të merr të përpara. Ktu e përshëndesin Floydën dhe i themi që me modelin që ka do të bëhet një super super super speaker. Prandaj sultani ka vendosur që qeveria ta kapi leprin me qerre, kolegë. Sim keni body e barbar tani keni për paça do ju bëj mrapa. Në fakt gjithë atje ishte çështë durimi sepse një gjë e bukur për ishte ndarë ajo ndodhi. Ndodhi. Takimi me Mogrin. Kur jemi bashkë ne të dy do të na shikojnë me zili. E do të na flasin ndërsy. Koleg Varës, si e shef, sepse përderisa njerëzit vazhdojnë votojnë ashtu si votojnë, do të thotë gjërat në në këtë vend u pëlqen vëlla në fund fare. Tashi unë nuk e di, po që presim zgjidhje nga lart, koleg, nga, po, nga shumë lart. Po, po, po, po, po. Dhe ta thot këtë një njerëz që beson te teoria e Darwinit, është më lart, më lart akoma sa ti beton, sa ti ku beson ti. Brooke Fraser do të vi me Something in the Water. Ai, unë e di çfarë zgjidhje kam. Dikur do plaket, më bur, dikur do lodhet. Mbas 20 vjetësh, 30 vjetësh. Shif doktorin që lodhet ku. Jo, po, diem fakti ishte mirë. What she wears, what she wears, what she wears. Birds singing on my shoulder, and harmony it seems. How they sing, how they sing, how they sing. Give me nights of solitude, red wine just a glass or two. Koleg, hapim rubrikën Moment Pastoral. Urdhoni. Të dua të qetë, dua të durueshëm sepse është një tregim relativisht i gjatë për të themi mënyrën se si bëjmë ne radio. Ishte diku tek 70-at. Ulur në tavolinë qoshet lokalit ku po pija një kafe dhe i rridhin lotët në përfaqe. U ngritën nga tavolina ime, u afrova dhe në anglisht i thash: jam pastor, a mund t'ju ndihmoj me ndonjë gjë? Po, më përgjigj, a mund të pini një kafe me mua? Me kënaqësi, i thash, dhe pasi mora kafen time, ula në tavolinën e tij. Pas një heshtje disa minutësh më drejtua. Kam punuar që kur isha 18 vjeç për 46 vjet. Nuk u martova kurr, nuk shkoj në kishë, më fal. Sot jam në pension dhe kisha dëshirë të telefonoj dikujt, po nuk kam askënd të cili të telefonoj. Kam kuptuar që gjithë jeta ime pas ka qenë marrëdhënie me punën dhe paranë, e sot nuk kam dikë me cili mund të rri. Faleminderit që ulët me mua. Mos e thuaj, është kënaqësi, thash. Më jep një këshill, u drejtua sërish. Ishte hera e parë që ndodhesha përballë një rasti të tillë. Mendova dhe i thash: "Un kam marrëdhënie me shumë njerëz dhe nuk kuptoj dot, po mund të të them se pothuajse të gjithë këta njerëz ka qenë Zoti që i ka sjellë në jetën time. Besoj që edhe ti mund të kesh miqtë tu nëse bëhesh miku i Jezusit. Kam një kishë përballë shtëpisë, nuk e kisha menduar. Faleminderit. Kafet janë nga unë, të lutem." Më shtrëngoi dorën dhe doli nga kafeneja. E ndoqa me sy derisa u zhyt në mes të njerëzve dhe mendova me vete: Mirje, njerëzit shqetësohen nëse ka njerëz në një planet tjetër, ndërkohë që jetojnë të vetmuar në mes të njerëzve. Urime. Kjo nuk është Radio Shtata. Gjithsesi në rutinën e gjitha rasteve, mos ke parasysh, mos ndali, janë respekte për pastorin i cili e gjen frymëzimin, e gjen motivin janë në duke takuar njerëz të thjeshtë, njerëz domethënë që i rekruton edhe ke parasysh. E kom. Prandaj do të kal... kush ishte pastori? Pastor Paulini, pastor. Pastërtori? Po. Po pse ka filluar me shkruajtje si pastërtorët e tjerë këtu? Ora, ky shkruaj. Mu duk si pastërtor ba Sabriu, jo për ndonjë gjë domethënë. Je një pastërtor Sabriu? Ja, shkruan fikse si pastërtor ja, Paulini. Ja. Po. Ndoshta është njëra shkollë. Ah, kuptoj domethënë. Prandaj ne do të kalojmë tek Offenbach me Nick Waterhouse me këngën Catchy. I dashur kolegë, është momenti për të folur në lidhje me procedimin e dhunë e dhëm, këtë e dhëm, prandaj kolegë, çfarë kemi dhënë? Por ne nuk kemi, ne i kemi dhënë të tëra, por është një propozim që e ka futë Italinë Hatmoth. Pse? Ti e di që në Austri në fqinje ka ndryshuar qeveria. Po, është një djalë 31 vjeç, i motivuar. 31 mos e ti, ai është akoma 30, domethënë i bukur si gjithë austriakët, është përvetson qendrën e djathtë, konservator, kështu më radh. Por nuk e bëhet dot qeverin vetëm. Kështu që i bëni një fishkëllim djathas për djathas, a kë ka më djathas? Kam faqistët. Ai qartë, tha faqistët. Dhe për herë të parë qeverisim bashkë. Ai dikti më djathë çon faqistët. Po. Tani çfarë bëjnë faqistët sa futen në qeveri? Para punës shqiptare mos shohim me sy. Këtë nuk e di pse e kanë gjithë që në fillim, domethënë nuk e di. Ka qiu dukemi ne domethënë. Koleg nemi të mirë, shiko parlamentin. Po. Kan vendosur dhe kanë thënë tashmë thotë ne jemi dakord ti japim pasaporta austriake attention please. Për gjithë ata të Sud Tirolit që i duan. E ça do thotë kjo? Kjo do thotë që ata të Sud Tirolit i morin me vrap, sepse Bolzano. Po, gjithë Bolzano, Trento, gjithë zona e Veriut i merr me vrap, pse? Pse? Sepse në Austri taksat janë më të ulta se në Itali. Një shtaz. E dy shtaz ata ndjehen austriak sepse është si puna e Kosovës me Shqipërinë, ata janë rajon autonom në Itali, por në Itali pse janë mërzit, do të thosh. Se janë mërzit. Humbin gjithë sportet dimërore, gjithë medaljet që i merrnin sportet dimërore, italianë si majtët më. Pse ata dalin për Austrinë tani? Në patinazh, në këto sporte të bora. Më the të thash e ke parasysh apo jo? Do Italia del me humbje nga kjo punë. Del shumë me humbje. Del shumë me humbje. Këto italianë me mbiemra të zhvarc për shkak se nuk. E qartë. Kolegë, si të duket fakti që je duke kemi propozim? Kurdo. Ne kështu siç jemi si PDU. Pushtojnë Bolzano. Qa mendimi këtë? Se akoma se kemi pushtu? Jo. Të gjitha këto që thej koleg, i thamë në një tokë austriake. Këtu ku jemi është territor. Tokë austriake, kolegë. Pas pak, duhet themi gjëra edhe më të bukura se sa këto që u kemi thënë deri tani, bëni pak durim, jeni duke ndjekur makinë me dy timon në Club FM 100.4. Pse më falë të temë to që thamë nuk ishin bukura? Ka edhe më të bukur. Nuk ka edhe më të bukur se kaq, koleg. Ama se ka. Më fal, të lutem, të thuash ti që Saltan Swing është duke pirë kafe me një tabor me ushtar, fal, të lutem. Po më tash. I hit the road out of nowhere. Had to jump in my car. Be a rider in a love game. Following the stars. Don't need a book of wisdom. I get no money talk. Secrets in a wonderful balloon. She's the heart of the fun fair. She got me whistling. Ishin Roxette në makinë me dy timon në Club FM në 104. Kolegë, kam një merak të madh, kolegë. Çfarë merak, okay. Ore, di si është puna domon tani për drek. Ha, sot. Sot. Doja të isha edhe mirë shumë me humor, me forcë, me gjitha, dhe hapa frigoriferin. Hape? Dhe gjeta vetëm dy bikerina vezësh ajiba. Shishish. Domon kjo do të thotë që në shtëpinë time është dikush ka dorë. Shkova në dhomën e timbirit dhe gjeta 18 bigerinat që i kisha futur në frigorifer. Çfarë bën me këto mërbir? Kam nis palestrën, thamë. Ja, më fal, lutem, nuk shoh faturë që ti jesh regjistruar në palestrë. Jo, tha, marr një vezë në një dorë e kthej esën, pastaj marr një nga dora tjetër dhe e kthej esën. E shef Samir, jam thotë. Jam në sezon provimesh, duhet të forcoj kort kujtesën, do të kam nevojë për vezë të pasuruara me omega 3. Tash koleg i the gjitha këto. Po. Un do të gjej se çfarë vezësh janë. Është detyrë e vështirë se tre ka shumë marka vezësh. Më fal, me sharrin e Gjon Buzukut kush e ka shkruar? Tuk, a? Me sharrin e Gjon Buzukut kush e ka shkruar? Marim Barlete, mrekulli. Vezët Aiba. Kush i prodhon? Kush i prodhon? Vezët Aiba. Aiba, kompania Aiba. Aiba, bravo, të lumtur. Në resortin Aiba. Në resortin e pulat e lumtura bëjnë vezë mira, koleg. Dhe ekskluziviteti i këtyre vezëve është janë pasuruara me omega 3. Ti e di që vajta dhe kërëzori e Iba, me gjithë familje, në kalamajt, kështu, i rrashtë djerë, se urdronë, si urdronë në mirë, si jeni mirë, pa. A mund të rri 15 ditë, ka marlene zakonshme, thash, nuk përshko, është plash, është malë, është do vitri, këtu, thash, mësepse, janë këto pullat e ju e më bëngi gjili. Po, unë e bëra vjetë, këtë që më dollën të dy kalamajt veteriner. Ja. Po, në fund farë. Nëse ju duen vezë për çdo lloj gatimi, për çdo lloj mënyre konsumimi, mos kërkoni të tjera, tek Aiba i gjeni. Ne do të vazhdojmë me Michael Calfan me këngën Mercy në makinë me dy timon në Club FM në 100.4. Dërgoni para me Western Union, ju dërgoni shpresë dhe mundësi të reja. Një arritje frymëzon një tjetër përpjekje për më të mirën kudo në botë. Dërgoni dhe tërhiqni para me komisionet më të ulta në agjencit Unionet Western Union në të gjithë Shqipërinë. Ky është Western Union, moving money for better. German Optik, distributor ekskluziv i xhamave optik më të mirë të tregut gjerman të firmës Rodenstock. e janë i për oferta deri në 70% ulje për syzet e diellit nga markat më të njohura. Xhama optik për fëmijë, syze për kompjuter dhe celular dhe oferta speciale për pensionist vetëm 4900 lekë duke përfshirë vizitën, skeletet dhe xhamat optik. German Optik, ku kryen të gjitha llojet e korrigjimit të shikimit nga më të thjeshtat deri në më të vështirat. Na gjeni tek qendra tregtare Kristal tek komuna e Parisit Tiranë. Horoskopi i javës për shenjën e shigjetarit. Dita juaj me fat do të jetë e hëna, e marta, e mërkura, e entja, e premtja, e shtuna dhe e diela. Bricjapi. Tani çdo ditë është me fat, sepse biletat e reja gërvishtëse Cash 777 dhe 2018 nga Lotaria Kombëtare shpërndajnë mbi 56 milion lekë çmime fituese. Ju presim në pikat tona të shitjes me akoma më shumë mundësi për të fituar. Zbulo fatin çdo ditë me biletat gërvishtëse nga Lotaria Kombëtare. Dimri po vjen. Kaloni festën e vitit të ri në hotelet më të mira në Malin e Si. Vetëm për ju, Hotel Avala në Budva dhe Hotel Bianca në Kolašin kanë përgatitur oferta speciale. Mëngjesi dhe darka të përfshira, dark festive, arkëtim live dhe shumë surpriza të tjera. Mos vononi. Numri i dhomave është i kufizuar. Hotel Avala në Budva dhe Hotel Bianca në Kolašin ju mirpresin për festën e vitit të ri. Për informacione shtesë dhe rezervim, telefononi tani +382 33 421 000. Për këto festa, bota e tapeteve bën uljet më të mëdha për tapetet e punuara me dorë me materiale natyrale. Zbritje deri në 70% për tapete moderne, orientale me cilësinë maksimale të traditës persiane. Mos e humb rastin të kesh i pari një prej tapeteve tan. Na gjeni fare lehtë pranë zogut të zi ngjitur me pallatin Aslan Rusi. Kasharel, sill koleksionin e fundit vjesht dimër 2017. Design, stil, ngjyra dhe elegancë, të mbartura në çdo veshje për gjithë këngë prej jush. Kasharel, Kasharel, shfaq stilin newyorkez në Tiranë me veshjet e ditës, mbrëmjes, casual apo veshje për evente ku spikasin xhupat dhe paltot. Nëse do të qëndrosh besnik stilit klas, zgjidh gjithnjë Kasharel. Edhe këtë herë, si për herë Kasharel, adresa, tag dhe City Park. Ora 16. And now, the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Dëgjues të Club FM, për shëndetje, ju njohim me lajmet shkurt orës 16. Fundjava do të gjejë administratën shtetërore në nivel qendror dhe lokal në punë. E shtuna do të jetë ditë pune për të gjithë, pasi do të zëvendësohet data 27 nëntor, e cila u la pushim për shkak të festave të 28 dhe 29 nëntorit. Vendimi është marrë sot nga Këshilli i Ministrave. Deputetja e LSE-s Klajda Gjosha deklaroi se votimi një ditë më parë i kryeprokurores së përkohshme ishte fyerje që bëi asaj si grua. Gjosha tha se reforma në drejtësi është marrë peng, ndaj LSE-i është vendosur në kauzën e saj për drejtësi të pavarur. Në një deklaratë të përbashkët, policia dhe prokuroria e Tiranës njoftoi presidimin e 10 deputetëve në gjendje të lirë, si edhe një protestues për organizim dhe pjesëmarrje në tubime të palishme, si edhe prishje të rendit dhe kundërshtim të policisë. Deputetët e proceduar janë Flamur Noka, Monika Kryemadhi, Ervin Saliani, Floida Kërpaçi, Genc Trazimiri, Klevis Balliu, Grida Duma, Edi Paloga, Kejdi Mehmetaj, Endrit Brahim Lari. Gjithashtu do të hetohet edhe sekretari organizativ i PD-s Eno Bozdo, ndërkaq një ditë më parë u arrestuan 7 protestues. Presidenti Hashim Thaçi kërkon më shumë vëmendje për produktet made in Kosova, ndonë se pranoj se ende nuk është arritur shkalla e dëshiruar e eksportit në vend, a i tha se me gjitha të ka një trend pozitiv. Kreu i shtetit të Kosovës la të kuptohi se vendi nuk duhet i varë shpresat e investimet e huaja, por tek ato që bëhen nga vetë kosovarët. Qindra kinezë grumbulluan në stadiumin e provincës Lufeng në pjesën jugore të vendit, por jo për aktivitet sportiv. Turma ju përgjigj thirrjes autoriteteve për të marrë pjesë në ekzekutimin shembullor të 10 personave të dënuar me vdekje nga dy gjykata të ndryshme. Ata ishin shpallur fajtor për vrasje, grabitje dhe trafik droge, dy akuza të rënda në legjislacionin vendës. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Korenë e Veriut si përgjegjëse direkte për virusin WannaCry, që në muajin maj infektoi kompjuterat dhe sistemet e spitaleve, bizneseve dhe bankave në mbar botën. Besohet se nga ky virus infektuan mbi 300.000 kompjutera në 150 vende të ndryshme të botës, duke shkaktuar një dëm prej miliarda dollarësh. Vendi më i goditur ishte Rusia, ku infektimi çoroditi sistemin postar. Ishit me lajmet në Club FM 100.4. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

E deri ku shkon me një karikim? Deri në 300 km edhe lir fare. Nga Tirana në Saran për 400 lek shpenzime gjithse. Ah, e mirë që nga. Vetëm se nuk e kupton kur është ndezur, prandaj ndize pak radio. Makina elektrike nga Volkswagen në Porsche Albania. Provoni sot në Volkswagen.al. Volkswagen. Kelly and Eddie are here and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Koleg, a njev një far Luis Elizondo? Jo, nuk e njohë, fera pare që e dëgjoj, me gjitha të sotërrojmë, do të kujtojmë. Luis Elizondo, koleg, ishte drejtori programit i US Advanced Aerospace Threat Identification Program. Programi që identifikon kërcenimet e avancuar, dhe në program e avancuar i hapsirës. Me pak fjalë janë harxuar $22 million dhe si pas Luis Elizondo nuk kemi vetëm. UFO-t na kanë vizituar. Pra, kur e thotë kjo që është marrë me këtë punë, koleg, janë harxuar para dhe është arritur pra në këtë konkluzion që nuk kemi vetëm, koleg. Ti do doje të ishim vetëm? Jo, unë përgjithsi e mbaj vetëm. Kjo ka rëndësi, domethënë. E rëndësishme është, kolegë, që ne nuk jemi vetëm dhe kemi kohë që jemi vetëm. Problemi është, dakord që jemi vetëm, po këto ku janë? Shiko, këta nuk janë që budallesat na kontaktojnë. Po pse nuk na kontaktojnë pra ta? Na mbajnë në vëzhgim. Ne vdiqem të kontaktohemi i çik. Po jo, ata thonë, shiko, këta janë qitë vetës po vlla. Kan pas gjithë këtë planet bukur, shiko se si e kanë bër. Shiko Valbon, mos po bëjmë çik. Po bëhet shumë moralist më saktë. Ndërsa kolegë, parti jo morë vesh që qeveria e Irakut, ti e ke parasysh kush është Iraku? Kishtë arëgjuar vetëm $22 million për një kërkim më të specializuar për të kontaktuar me UFO-t. Ishte $22 million. Të më këta e kanë seriozisht. Summer Girl nga Jamiroquai. Ti e dip se nuk kontaktojnë UFO-t me ne. Në gjukë kam pa modelin e flokve të Donald Trump, kanë heqë dorë. Mire e kam bërë. She don't mind, summer girl. Summer girl, feels like I'm in love again. Ai dashur kolegë, me që koha është mot, pavarësisht se dielli është për sëmbari, është un kam një bisedë të thjeshtë, kolegë. Me që ty të kam në si form guruje, të lutem ma thuj pak si do vazhdoj koha. Atëherë, kolegë, në ditët në vijim, koha nuk pritet që të ngrohet. Dhe don't kjo tell është, me, don't tell me, kolegë. Dhe kjo është e paracaktuar, nuk është se varet nga Institutet Gjeoshkencës ose nga këto televizionet që bëjmë parashikim. Kolegë, sot jemi gdhirë me 1-9 e marcët, në mbrëmje ka apartament po, e dini. Po. Në nesër, është e mërkur, -2 deri në 10 po, gradë Celsius. Sare? -2 deri në 10 maksimumi. Edhe të njëjtën është tepkë, është fotokopje tepkë. E njëjta histori, shi nuk ka, ka vetëm kohë të hapur dhe ftohtë që të hynë palcë. Ditën e prëmte, thonë ande nga parlamenti. Kjo ditë e prëmte. Mos më këndosi, nuk je prekuror. Më falë të lutem, po. Të prëmte në -1 deri në 13, që do të të fillon dhe ngrohet. Po, pak, po, pak. Po. Dita shtunë është, do në duket si verë. 1 deri në 11 gradë Celsius, kolegë. Fillojnë rehet kështu në një re lokale tek tuk. Ditën e diel, o sa mirë me qenë 0 gradë Celsius. 0-11. Pra, po t'i vëshëre, kolegë, ja, ty jemi. Do më thënë, është ftohtë ose shumë ftohtë. Për mirësime, ka vetëm korrik. E, kuptova. Do më thënë, njëri ju më optimiste që ekziston, pra ndaj Michael Bublé do t'vi me It's a Beautiful Day dhe kësot ka qenë në gjithmonë ditë jash zagonisht e bukur. Qike freskët, por e bukur. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that baby, I'm relieved. When you said goodbye, my whole world shined. Hey, hey, hey, it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up. Music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool, cause now I'm alright. Might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day. I'm smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day. The sun is up and the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one who got away. Cause if would think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way, cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day. Koleg, një artist i vërtet është ai punë e cilit vepra e cilit nuk e humbet aktualitet, nuk e humbet shkëlqimin. Domethënë mund të lexohet në çdo kohë, kuptohet në çdo kohë, edhe pse jo ti flas çdo kohë, sepse ka edhe vepra që për shembull bëhen ca këngë rasore, domethënë ca poezi, ca viersha për heronjë, ke parasysh Koti që dje për një gest vogël kështu i bëjnë viersha. Ose për ndonjë nga këta ish politikanët që ne e kemi parasysh i bëjnë harron se kanë thjesht ebra, thjesht ngarkon YouTube dhe kanë 122 views dhe 800 komente të fshat, nuk. Ndërkohë në vitin 1992, koleg poet i kombëtar. Sepse tashmë, po thash se shpëtova nga ky. Jo, domethënë unë të bëra një hyrje të rëndë që të tërheq poshtë tash të gëzoj, ke parasysh. Koleg, në vitin 92 ai ul, mori pen e boj, s'kishte pen, mori një pul, a theri, i hoqi i puplën, domethënë tha, këtë ma piqta se puplat e kraut më duhen për të shkruar dhe shiko se çfarë ka shkruar, koleg. Monument. Nuk është se e pëlqej vetëm unë, po që Marsh i vitit 1992. Jo, e ka. Në përturm, në përzhurm, i pa udh, po legjur me babzi. Heri zi, heri murm, zgjatet vargu, ester zgjatet lukuni. Me lëvdata si shamata, me lëngata, kaq të gjata, si mërgata, le me ri. Ne të pritëm, por si dritëm dhe të ngritëm e të ngjitëm, si të ishe perëndi. I. Jati erdhe dhe u derdhe dhe na shtrydhe dhe na zverdhe si limoni. I. Dit pas dite në për vite u zvarrite, ja u ngjita dhe u ngrite për tek froni. Oni. Dhe na shave, dhe na vrave, dhe na ndave për çave si demoni. Oni. Ja dhe gjyqet, ja dhe kryqet, ja dhe qyqet që na presin, ja dhe honi. Oni. Si në ndrite, së për ndrite, borohorite, dhe ushite, ti nga qenjet më i rali, si në ndrydhe, ti në ndyve në rope, e në shtyve në përkurthe, por si hali. Ali. Pa në cyte, ka ca fyte, ti në mbyte, dhe në zhyte në përluc, por si gjalli, edhe jetën si në vele, si në nxive, e në shkele më këpuc, por si djalli. Si në thinje dhe në mardhe, ti në ngrinje, në nginje, dhe në zbardhe veç me shpres, nuk u tkure veç u mburë dhe në rejte, dhe u fryve me ca bejte si këndes, nga do vajte edhe shkove në ungjite, por si rodhe dhe në vodhe, ti gjdo pies, në auture dhe në ndoqje dhe në poqje dhe në pshurë ma kres. Koleg, në qoftë se do ishte diku nga vitet 30 me siguri do ishte futur në gjitha librat e leximit jashtëklase. Problemi është se ky është vetëm ja 85 vjet me vonesë. Këtë e ka pas shkruajt Noli dikur, domethënë, jo, nuk ka nevojë, domethënë ta shkruajmë prapë. Sa Nolit jo? Apo është fryma? Pra ka shumë fryma, rendo thoj, domethënë metrika gjithçka, domethënë shkruajt dikur. Edhe Marshi Barabat. E, pra diçka e tillë. Sa na Barabata rrapa. Prandaj nga Mojo do dëgjojmë Lady. Megjithatë mua m'pëlqeu. Më të pëlqeu, domethënë mbi gjitha kuptuam që kemi fituar në këtë moment për konkursin e recitusëve amator një kandidat. Faleminderit. Për vendin e dytë. Nuk është keq. We'll be right back.

është një mënyrë zënja pull një kotec i fshatit. Na vjen keq, por tek ne nuk pranojmë pullet e pavaksinuara, që han ushqim të pakontrolluar dhe që nuk mund të prodhojmë vezë me omega 3. AIBA ofron vetëm vezë me cilësi të garantuar për konsumatorin. AIBA, veza juaj. Teksa prisni që të vi kafeja, mund të kryeni të gjitha pagesat vetëm në një sportel. Kudo ku ju ndodheni në Shqipëri, gjeni agjencin Unionet Western Union në një ndalesë. Ju kryeni transfertat e parave Western Union, pagesat e faturave të energjisë elektrike, ujit dhe telefonisë fikse, pagesat e gjobave të makinave, taksat dhe tarifat e Bashkisë Tiranë, abonime për televizion dhe internet, rimbushje dhe aktivizim paketash celulare si dhe shumë shërbime të tjera. Të gjitha në një sportel dhe kaq shpejt. Unionet Western Union. Kudo edhe kur do pranjush. Ne e kuptojmë rëndësinë e kohës tuaj. Poliklinika e Spitalit Amerikan 3 në shërbimin tuaj nga e hëna në të premte, tani edhe pasdite, nga ora 16 deri në orën 20. Pacientët mund të trajtohen në shërbimet si radiologji, pneumologji, hematologji, ORL, gastrohepatologji, neurologji, toksikologji, infektiv, kardiologji, ginekologji dhe check-up. Rezervoni takimin tuaj në numrin 042 35 75 35. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò, mi baci piano ed io torno ad esistere e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto tu stasera vedi sei Nell'oscurità, ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me. Kelly and Eddie are here, and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Nuk e di koleg, po dëgjova këta ta tenorët italianë, merre shumë si për të qarë, më kujtë më futën mendime. Po pse, ishte një tenor, ishte, sepse tjetëri ishte Ed Sheeran, edhe Bocelli, dhe ma Andrea Bocelli. Dhe ma kjo është të kërë më shumë se një tenor. Po, pra. A, ishte Bocelli. Bocelli. E qartë, pra ndaj, kur i përshëndeta, dy ma këthyë kjo. E pra, kjo është me dorë. Kjo është dhe teje cinike kjo, sa po them. Falë. Më fal, ai domethënë është miliarder dhe ai për shembull ai më thot, thuaj kolegut sa ma shet një sy. Do me të blej një sy ty koleg. Unë thash ç'e do. Ç'e do me syrin tim, i thon, se unë nuk shuhem as për sy të shkruar. Jo, ai tha ta kem, domethënë se kush e di. Megjithatë Andrea Bocelli është vërtet një artist për të luftuar, i cili me kurajo, me këmbullje ka treguar që edhe nëse një person mungon një fakultet, po, i të parit, ai ka bekimin, e ka në fyt te kordat zanore, e ka në shpirt që ditë këndoj dhe që na kënaq ose më saktë ju kënaq, se unë nuk e se kam shumë qejf, ju kënaq me këngët e tij ka shumë të ndjera. Ua pëlqen, gjithsesi, prandaj jeta është e tillë, domethënë. Tashi mirë, dakord ky poet Shiram pse pëlqejet, koleg. Ed Sheeran mbahet si romantiku më modern, romantiku i kohës, domethënë këngëtari, është një videoklip me një vajzë, ajo vajza është yll, ai duket të pëlqen Ed Sheeran. Jo, nuk pëlqen, nuk e shoh dot me sy. Nuk ka mundësi, domethënë. Nuk e di pse. Gjithë shihet e tua nuk e pse ti imponosh siç si më qen shihet e kryeministrit, tam fal. Nuk po them që duani Ed Sheeran, siç nuk kam thën kur duani kryeministrin, thjesht ju them adhurojeni kryeministrin sepse do ta keni aty gjithjetë. Të lumë të goja kolegë se më shumë se kaqë nuk mund të thonë. S'kisha që të bëja. Po. Prandaj, ne do të kalem të këtimi euro me As Long As There Is You në makinë me dy timon në Club FM në 100.4. Kote me se, sa e shet i studiut? A zëmë, vëri që mimë. Ure. Një miliard dolar? Po ma, hajde me. E shet, he? U. Që pasë. kam xhan, koleg. Koleg, të kam xhan. I nisur që në fillim të muaj dhjetor në për qytetet të ndryshme të Shqipërisë, kudo ku ka fëmijë jetim dhe në nevojë, sot fushata e Vodafone Care and Share e iniciuar nga Fondacioni Vodafone ka mbritur në Tiranë. Të kam xhan, koleg. Koleg, kam xhan, kanë qenë fëmijët e shtëpisë Zybera Lulli, ata që kanë marrë gjithë dashurinë dhe dhuratat që jepen me gjithë zemër këtë prag festash nga punojësit e Vodafone Albania, koleg, kam xhan. Turi do të vijojë me të tjera qytete dhe me të tjerë fëmijë. Të kam xhan, koleg. Koleg, të kam xhan. Edhe unë të kam xhan. Çfarë numri përdor, domethënë çfarë Vodafone? Vodafone. Vodafone. Do të sjell një dhuratë atë 06920 pik pik pik pik. Edhe unë si ty jam, domethënë se mua do të sjell unë një dhuratë. Të kam xhan, por të dhuratë do ja çojmë fëmijëve. Fëmijëve normalisht, domethënë. Prandaj In Excess do të vi me Beautiful Girl në makinë me dy timon në Club FM në 104 mos haroni. Të kam xhan. Edhe unë. Kolegë Bonucci. Bonucci ose fatkeqësia kontare e Milanit. Ti e ke parasysh në ndeshjen Verona Milan që Milani hëngri një drutë të lehtë. Verona Milan. Po 3-0. 3-0. Është vërtet. Dhe gjithë lojtarët e Milanit nuk e kapnin dot veten derisa u shpëndan drejtim pa ditur. Bonucci iku e mbajti frymën Torino dhe shkoi dhe kaloi një dark me ish shokët e skuadrës tjetër. Po, dhe u tha që më shprish menja, më qa pata unë më gjika të këta kinesët më mbërë. Në vërtet kjo? Po, kanë ngrënë darkë me Barzalin, Kjelinin dhe Markizion. Me njëre mori veshë vllaj mos kinesë. Po tash më fal tash, unë të paguaj rrogën dhe ti që Mirani është i ndaluar të festoj Krishtlindjen në shtëpi. Janë grumulluar gjithë nën hyjmin e gatuzës. I kanë futur gjithë me im hotel sepse legët kanë marrë. Ai qartë, sonun e lëtiro. Dhe nuk dalin gjandej. Çfarë del nga kjo sipas eksperiencës kur u tërhoq Mirani në Ritiro, pra siç i thoni ju italianët në kohën e Mijailovicit, neshën mrapa. E fituam 3-0 me hongrën. Edhe me Inzaghin po ashtu dhe prandaj presim një humbje me Bolonjën. Il Ritiro Porta Mali, pse do të luajmë me Bolonjën? Po ju po. Yeah. Kemi lutë në herë në fundit. Miley Cyrus vjen me See You Again dhe kush në rafin e të resë? Edhe Bolonja është e mërzitme, ke prasysh? Una Bolonja arabia dentro. Arabiata. Ava fan, kulo va pezzo të mërë të Bolonja. And I'm ready to aim. I have a heart that will never be tamed. And I knew you was something special. Spoke my name. Now I can't wait to see you again. I got a way of knowing when something is right, and I feel like I must have known you in another life, 'cause I felt this deep connection in my eyes, and now I can't wait to see you again. The last time I freaked out, I just kept looking down. I sister stutter when you ask me what I'm thinking about. Feel like I couldn't breathe. You asked what's wrong with me. My best friend Leslie said, oh, she just be in my lane. The next time we hang out, I will redeem myself. On you, and I'm ready to aim. Ha! The last time I freaked out, I just kept looking down. I sister stutter when you ask me what I'm thinking about. Feel like I couldn't breathe. You asked what's wrong with me. My best friend Leslie said, oh, she just be in my lane. The next time we hang out, I will redeem myself. Koleg, kam një objekt, kam një kameleon për shitje, një kameleon gjyros, koleg. A, duhet, duhet. Jo, gjyr, të kushe. Duhet edhe kjo. Jo, i sekund. Blu. Po e ke kameleon, më buri, ka gjitha ngjyrat. Lese pa maj për vele, për shesfar. Culture Club vjen nga ne Karma Kameleon. Ne do t'ju lëm që të shioni këtë super hit fund viteve 80, të dëgjoni jonën me lajmet, sepse ka lajme, koleg, një tjetër hit dhe këthejmi, për orën e fundit maratons. Sa i lash, je, më, viteve 80. Pse më dha, duket larkë vite 80, më? Po, pse më dha, kush ishte atë e ministrë bërëm që në vite 91? Ja, ka kësot, ja, la, la. O koleg, je më i lashtë se vetë lashtësia. Po ti? Unë jam 39 vjeç. Ti ke stop. Me të kesh dikë pranë që të dëgjon dhe interesohet për nevojat e tua. Për këtë përpiqemi maksimalisht çdo ditë ne në NPG Bank. Ndaj, ju ofrojmë mundësinë për të pasur shtëpinë e ëndrave vetëm me 1.8% interes fiks për vitin e parë në euro dhe 3.7% në lek. Vështirë ta besosh apo jo? NPG Bank Albania, tradicionalisht e besueshme. Erdhën festat. Po prisni dhurata nga unë, si vitet e kaluara. E po, jam me pushime, ndaj gjithçka që ju duhet, do ta gjeni vetëm në Jumbo. Zbukurime për shtëpinë, dhurata për fëmijët, si edhe për të dashurit tuaj, sepse festat në Jumbo bëhen të magjishme. Gëzuar festat, Jumbo për të gjithë. Java Champion ju uron. Gëzuar festat e fund vitit. Duke qenë edhe më pranë jush, kudo që të jeni, me freskinë e lëngjeve natyrale të frutave. Për shumë vjet, nga Jaffa Champion. Inglot, lider botëror në kozmetik. Gama e gjerë ngjyrave dhe shumë llojshmëria e produkteve e bën Inglot tepër të veçantë. Më shumë se 1500 ngjyra me mbi 450 mënyra për të theksuar buzët, 600 alternativa për të lyer syt, 300 mënyra për të portretizuar fytyrën, ndërsa koleksioni i jashtëzakonisht i pasur i lyerjes së thonjve përbohet nga 400 hije. Kombinimet e mundshme pafund. Think Beauty, Think Inglot. Ju mirëpresim në dyqanet tona, në blog dhe në tek. Një arkitekt spanjoll ka thënë që kuzhina është zemra e shtëpisë. Mbi 100 vjet eksperiencë e bën Tekan, kompaninë spanjolle lider në prodhimin e elektroshtëpiakëve. Produkte me cilësi të lartë për kuzhina dhe tualete, të dizenjuara nga profesionistë të vërtetë. Ija në showroom Teka, përballë shkollës Edit Durham në Tiranë, për të njohur me çmimet dhe zgjidhje të personalizuara. Telefono në 04 24 28 209 ose Facebook Teka Albania. Teka, një shtëpi e vërtetë. Gëzuar nga vaji Floil. Ky është viti ynë i parë që festojmë bashk, duke ju falendëruar që na bët pjesë të kuzhinës suaj. Urojmë, duke sjell dashuri e përkushtim në familje, edhe gjatë vitit që vjen. Festojmë me vajin Floil. Radh, vula, kosto, jo më. Që tani, ju mund të nxirrni vetë certifikatat apo dokumentet të tjera me vulë digjitale në portalin e e-Albania thjesht nga kompjuteri juaj. Ndërkohë, nëse vizitoni sportelet e institucioneve shtetërore, ju nuk do të keni asnjë detyrim të paraqisni një listë prej 26 dokumentesh që kërkoheshin deri më sot, përfshirë këtu dhe certifikatat personale dhe familjare. Ora 17. And now the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet shkurtë orës 17. Nga drejtoria e policisë, deputeti PD-s Ervin Saliani apeloi më herët prokurorinë të lirojë 6 protestuesit që morën pjesë në protestën e një ditë më parë të opozitës dhe vijnë të qëndrojnë në qelinë e izolimit. Sipas këtij protestuesit, janë mbajtur palishmërisht. I bëi thirrje prokurorisë të bëjë lirimin e menjëhershëm të tyre dhe të mos bëhet pjesë e palishmërisë akteve që kanë ndërmarrë policia e shtetit, tha ai. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet teksa thekson se po ndjek me shqetësim çështjen e ngritjes së varrezave greke, ndërsa kërkon nga qeveria shqiptare të mos merret me ngritjen e varreve të ushtarëve pushtues grek. Kjo parti thotë se betejë për ngritjen e këtyre varrezave në kufit e fantazmave të Vorio Epirit është e papranueshme dhe në praktikën ndërkombëtare. Ngritësat pas rreshjeve të dëborës që kanë përfshirë vendin, janë rreziku më i madh për drejtuesit e mjeteve, të cilëve u kërkohet kujdes i veçantë dhe informim për situatën e rrugëve ku do të udhëtojnë. Rreshjet e dëborës kanë shkaktuar kështu vështirësitë e para nga jugu në veri, ku qafthora mbetet e bllokuar, duke izoluar banorët e thethit. Rreshjet e dëborës vështirësuan qarkullimin e mjeteve në qafën e Llogaras. Në Dar dëbora ka arritur deri në 15 cm, ndërsa në Voskopoj deri 10 cm. Situata problematike është edhe në qarkun e Dibrës. Autoritetet palestineze dënuan ashpër veton që Shtetet e Bashkuara vendosën për të bllokuar projekt rezolutën e OKB-s, e cila kundërshton dhe anulon vendimin e presidentit të SBA-s për njohjen e Jeruzalemit si kryeqytet izraelit. Zyrtarët palestinezë pranëmruan se do të ndërmarrin të gjitha veprimet politike, diplomatike dhe ligjore për të anuluar vendimin e Donald Trumpit lidhur me Jeruzalemin. Reagimet e ashpra për veton e SBA-s erdhën gjithashtu nga Irani dhe Turqia. Belgjika është bërë vendi i parë që ka emëruar një ambasadore femër në Arabinë Saudite pavarësisht rekordeve të drejtave të grave të kombit të gjirit. Dominique Minier do të shkojë në Riad për të kryesuar ambasadën nga viti i ardhshëm me një sinjal të qartë për zyrtarët saudit. Princi i ri emëruar i kurorës Mohammed bin Salman ka premtuar të modernizojë mbretërinë dhe ka shfuqizuar ligjin që i ndalon gratë të ngasin edhe automjetet. Ishit me lajmet në Club FM 100.4. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Are here and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Amo koleg, hapim rubrikën Attention Please. Attention Please, ladies and gentlemen. Ka dar një lajmë si kur qeveria e bëri hasha atë ditën që e dha pushim e juve më dati se No, qeveria vonon, por nuk harron. Dhe lajmi doli si kur qeveria do ju kthejnë punë të shtunën. Ja, ma ka qenë lajmë fake. Fake news që të shtunën është punë. Edhe të shtunën e keni pushim, për andaj mos e vristi më ndjenë. E lecuam edhe këtu të lajmë. E, po, ku e dinë, është fake, është fake. Është fake news, sepse kjo qeveri më tepër është, do t'ju garantoj mirëqenjen, se sa... Jo, me jo, kjo qeveri ka një synim shumë thjesht, ti vejmë njerëzit në gjumë. Shumë e thjesht, dhe mazi. Sepse njerëzit kur janë punë, kolegësh e kundërt ta e kosën verit. Njerëzit kur janë punë bëjnë thashë theme, bëjnë intriga me Facebook-ra, me gjëra të mëshme. Po, sa mirë që po jetojmë, jemi në pushim, jemi në shtëpi. Edhe nuk shpenzojnë. Ndërkohë në kohën e verit ishte e kundërta, e në verit donte të bante gjithkohës në punë, sepse në punë kolegët nuk kanë kohësh dot. Ishte sekretari i partisë, çdo brigadë kishte sekretar për jetë. Çdo 3-4 vjet na kishte çon ato kohë. Tani duket 2000 sigurisht është kohë arkeologjike. Të shtunën, vini të shtunën të shkretët të dërmuar prindrit tan nga puna të dielën aksion. Aksioni ishte me tema të lyem me gëlqere. Pa mba, ka pasi di pushime. Pemët një metër i vetëm o bërë në lagjes. Dhe ma ka qenë yllë. Pra, gra dhe fshatit e qytetit e shkallës dilin poshtë dhe tris. No, gra, oj, gra, e, se do pastrojnë poshtë. Qënë pikë sa bau. Kërë pikë sa bau, 5-5 e qere. Pa, pra, pa, pra, pra. Dhe, kolegë, më kujtojt, uturima e lagjes ditë në shtunë. Ah, ishin dushet me vajguri. Dushet me vajguri. Everybody knows nga Leonard Cohen. Ej, përshma që gjithuj, ne! Ore, sa shumë vajgura a gjuaj dushi ima, bur. Se? Se kishe me... Se bërë benzingas. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows. Captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. Now or never, everybody knows that it's me or you, and everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two, everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows, and everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Koleg, do të tregojmë tani rastin e William Marshall, i cili është një rast izoluar në Britani, por në Shqipëri një 4-15 veta i njofun. Edhe 4-15 veta i njefti, hiq 10 që janë të përbashkët 20. Ha. William Marshall? Po. Mos është kompani basesh? Jo, koleg, yeah. William Marshall është një 54 vjeçar nga Blarton në Stoke-on-Trent. Në fakt që ka 64 vjeç, akoma më keq për të, koleg, në vitin 96 i shkreti u vizitua ose më saktë paraqiti letrat dhe doli në një lloj kempi, le të themi, ose një lloj të stafsit të veçantë për punonjësish, i cili për arsye të artritit që i shprekur gjymtyrë, dy nga gjymtyrë, domethënë edhe shpinën, ky nuk punonte së tjerë 40 orë, por punonte 16 orë. Sa? 16 orë në javë, përveç kësaj i dhanë edhe një të ardhur, të themi një pagesë vjetore të pataksueshme 3500 pound. Do 300 pound të thata, gjë përveç rrogës që punonte si gjysë invalid. Koleg 96, 97, 98, 99. Sa u bën? U bën gati 20 e? E ca vjet, po. E u bën. Ke parasysh artriti është një smundje degenerative, zakonisht përkeqësohet. Mund të jetë përmirësuar, mund të jetë rasti rallë. Në fakt dy mjek po shëtistin andej pari dhe shikojnë një kompani që po ndërtonte skel në një pallat. Dhe William Marshall Punon dhe karpentier? Jo karpentier, po mbante mbi kurrizë, domethënë 3-4 skela, edhe dy shokë që po pinin cigaret e lart. Ska qen puntor, domethënë. Më falta, mos e shkollja Marshall, thënë njerëz, nuk më ha mend, tha, jesh me artrit, ai shikoi dokumentat. Ore, shikoi tha se si fytyra jesh. William, ky tak tha o cover. Ops. Bëj sigurt që ajo do. Mos. Tham, ha më si jep, si më mirë kam qenë. Më mirë kam qenë, kam filluar një punë kështu dha se ke parasysh nuk më del. Koleg, atje nuk është se të kritikojnë ose tallen me ty dhe kaq. Jo, do t'i kthesh parat mbrapsh një nga një. 50,000 pound plus interesat, plus penaltin, pra penalitetin duhet të kthej William Marshall sepse ka përftuar para publike pa të drejtë, duke falsifikuar gjendjen e tij shëndetësore dhe duke përfituar në kurrizë të taksa pagonjësve. A ka në Shqipëri raste të tilla? Jo. Prandaj do të kalim tek Anastasia me Caught in the Middle. We've been rolling like thunder. Ain't been no other. Got my back the way you do, babe. And every day you get stronger. The way that I want you, I can push it away. And every day I'm trying to find the word to say. But I'm trying not to complicate. Got the eye of the tiger, an unending fire, and it's calling me home. And every day I'm trying to find the word to say. But I'm trying not to complicate the games we play. And I don't know how or when, but things have got to change. Now my heart sings out so loud, boy. Kolegë, janë ditë të bukura për t'i kaluar me familjen, veçanërisht me fëmijët, ose po dhe ditë bukura për t'i kaluar me shokët, me shoqjet, me të dashurit, dhe ne kemi një propozim. Shiko, ne në fakt sa herë që ju kemi adresuar diku që ore bëni këtë ose hani këtë ose nuk keni dalë keq, nuk keni dalë keq. Na e thoni këtë, pranojeni, pranojeni. Prandaj ne ju propozojmë rjetin e kinemave Cineplex tek Tegu sepse janë ca figura atje. Father Figures, suksesi më i madh kinematografik i 2017-s mendohet në zhanrin komedi, koleg, sepse unë do të them castin dhe ti domethënë nuk ke çatë ke parasysh. Owen Wilson, Christopher Walken, J.K. Simmons, e ke parasysh J.K. Simmons, shumë Oscar i vjetshëm, Ed Helms, Glenn Close, Ving Rhames, Terry Bradshaw, koleg, është një cast, të më thënë, i jashtë zakonshëm, ku shumë e bukur është edhe tema, edhe njajet në film, koleg, sepse momentin që ka mësojnë që nëna i ka gënjur gjithë jetën për për babain e tyre të vdekur, dy vëllezër që janë janë binjak kërkojnë, pra vjen në rrugë për të kërkuar babain e tyre të vërtet. Korrekt. Dhe këtë film të jashtëzakonshëm, çfarë filmi është? Dhe këtë film të jashtëzakonshëm mund ta ndiqni në orën 18, 20:30 dhe 22 në rjetën e kinemave Cineplex Tek Tegu. Po ai dikush është i bukur, po, koleg. E bukur është që nuk ka vetëm një film. Jo, më ka disa të është Ferdinand. Ferdinand dhe ja. Nëse themi Ferdinand bëhet fjalë për një film të animuar, koleg. Dhe ndiqni në 14:45, 16:00, 17:00, 18:00, 15:00, 19:00, 15:00. Pra keni orare pafund. Dhe një tjetër propozim për sot është filmi Madame. Madame. Filmi Madam, kolega, më lejo t'i hedh një sy. 19:30, 21:15 janë oraret për Cineplex dhe ti ma bëj tak me sy, tak me qepalla atëherë. Tak me sy e tak me qepalla është i film i vitit 2017, gjithë filmat që ne jamen, po. Koleg Toni Kolet, Harvey Keitel kthehet kinema, Rossi de Palma që nga një film fantastik. Duke i shtuar një çik kështu martesës aty një çik lezet, Ana dhe Bob për të shtuar para lezet, një çift i pasur dhe shumë të lidhur, një çift amerikan shumë i lidhur, shkojnë në kështjellën e tyre ose më saktë në shtëpinë e tyre në Paris, kolegët, të pasurin, e ke parasysh? Çfarë ndodhi aty në Paris që lëkundi një çiftin? E mbylli me kaq cineplex.al. Tani ne do ju propozojmë Arcade Fire me Everything Now dhe pas pak do të flas për filmin më të fundit të Ridley Scott. Oh, pse ka bër? Po. Every time you smile, it's a fake. Stop. of everything now. And in the black again. Can't make it back again. From everything now. Baba Gjyshe, mund të marr një çokoladë? Pa tjetër e iri top sheqeri. O, oh, baba Gjyshe, edhe unë e dua një çokoladë. Mund të marrësh sa të duash, Ina Mandarina. A mund të marrim të gjithë çokoladë? Sa të doni, elfët e mi të dashur. Telekom dhuron 10% ulje për çdo blerje në rrjetin e supermarketeve Spar dhe hipermarketeve Interspar, thjesht me një kod. Na vizitoni. Ulja përfitohet me aktivizimet e paketave me para pagesë mbi 1000 lekë dhe është e vlefshme për një përdorim për blerje nga 2000 deri në 5000 lekë në rrjetin Spar deri në 5 janar. Për më shumë informacion, vizitoni telekom.com.al/festat. Gëzuar. Telekom, çështet që na lidhin. Po i bie murit me kokë? E ke litarin në fyt nga detyrimet financiare? I është rënguar financiarisht dhe po të dalin finja duke pritur në portalet e bankave për miratim të një kredie? Nëse je në punë, merr kartën e identitetit. Plotëso formularin Jute Kredit dhe kredia do të miratohet brenda 30 minutash. Po, kredia brenda 30 minutash. Më e thjeshta, më e shpejta, pa kolateral, pa garantor dhe sa herë që të duhet. Jute Kredit. Telefonon në 044 50 50 60. Ditët të bukura të fund vitit po mbërrin. Është ky moment i veçantë kur mendojmë për dhuratat që do marrim, por mbi të gjitha për ato që duam të bëjmë. Është koha për t'i dhuruar vetes dhe miqve një dhuratë që s'e keni bërë asnjëherë. Dhuroni një moment që do t'ju shërbejë për të ushqyer shpirtin dhe rinuar trupin. Ejani në Bambu Spa Hamam, merrni një kartë dhuratë dhe bëni surprizën më të bukur në këtë festë. Gëzuar nga Bambu Spa Hamam. Përshëndetje miq. Po ju njohim me disa nga ngjarjet më të rëndësishme të vitit 2006. Dhjetor, NASA publikon foto nga sateliti që tregojnë praninë e ujit në planetin Mars. Qershor, Italia mund Francën 5-3 me penalti dhe fiton Kupën e Botës në Berlin. Mars 2006, Zoti Hako, një shqiptar i apasionuar pas shijes, krijoi kremviçen e tymosur. Që prej atij viti kremviçja e tymosur Hako është pjesë e tryezës në çdo familje. Oh, po Hakjo, më jep këtu. Reklama. Kremviçe e tymosur Hako, e papar. Po janë shumë të shijshme, mo. Kur dërgoni para me Western Union, ju dërgoni shpresë dhe mundësi të reja. Një arritje frymëzon një tjetër përpjekje për më të mirën kudo në botë. Dërgoni dhe tërhiqni para me komisionet më të ulta në agjencitë Unionet Western Union në të gjithë Shqipërinë. Ky është Western Union, moving money for better. Mile, numri 1 i elektroshtëpiakeve në botë. Filozofia e Mile, gjithmonë më mirë, tingëllon po kaq e vërtet në çdo pajisje apo aktivitet që kryeni me gjithçka Mile ofron. Përjetoni eksperjenca ndryshe me elektroshtëpiakët Mile, cilësi, jetgjatësi, efikasitet dhe komoditet maksimal. Ju presim në showroomin Mile përballë Hotel Diplomat në Tiranë. Ofrojmë mundësi blerje me financim me 0% interes. Asnjësi Mile, në përkujdesjen e gjërave që kanë vërtet rëndësi. Mile, ima besa. Ka zgjedhje të thjeshta, por ka edhe zgjedhje unike. Ka stile, por ka edhe stile unike. Ka peliçe, por ka edhe peliçe unike. Gjithçka ndodh në Network. Nëse bën zgjedhjen e duhur, ke bërë edhe zgjedhjen e duhur e mundëson vetëm Network. Gjithmonë të gjesh atë që do dhe kur e do. Na gjeni në Tag. Ora 17:32 minuta. Atëherë për vetes po blejmë gjë. Mund të blejmë biçikletën djalit, laptopin vajzës edhe ndonjë gjë simbolike prindërve. Si thua? Po dhe për vetes si do blejmë gjë? Të paktën ti merre një kostum të ri si vjet. Mirë, kam atë që kam. Po djalit sa i blejmë celularin? Prap do i blejmë dhurat? Po edhe ta lësh pa gjë sikur s'ka lezet. Si vjet mos kurseni për dhurata. Me kredin personale të Raiffeisen Bank, do të sillni hare pa kufi për të gjithë, pa kolateral, procesi shpejt miratimi dhe interesa konkurruese për një fund vit të paharrueshëm. Raiffeisen Bank,

Molly and Eddie are here, and the time to start is near. So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride. Forza Milan! Forza Milan! Atë kujtohat kolegë kur Milani dilte kampion? Dhe Juvia militonte në serin B, sa për që një fejnë. Nuk kujtohat, më ka shumë vjetë. Nuk ka i kujtesa. Jam i ri, dhe më nuk mbaj më gjithë. Okej. Kujtohen këtë 6 vjetë e fundit? Okej, e? 6 vjetë e fundit. 6 vjetë e fundit, jam e mbërë monotone. Do të thotë që ka dorë dikush. Do të kujtohat dhe viti 7, për mirë. Jo, kolegë, sepse si vjetë në mos e martë Napoli e merë Roma, kolegë. Po mirë. Kemi një dhe një Interi këtu që tak veshët, po Interi. Po Interi ka që ka, dhe më të nërsisht. Me gjitha të, kolegë, Interi do dali më lartë se Milani në rënditja dhe kjo tashmë është, kjo është një fakt. Tani, pse hape këtë fragment të bisedës tonë? E hapa, kolegë, sepse UEFA ka hedhur poshtë kërkesën e Milanit për kështu, dhe më të dhe Milani ka probleme të rëndësishme financiare. A ti morim një dy trene? Kejsin, doa unë, Donnarumën edhe Bonuqin. E do pra Bonuqin? Bonuqin tjetër. Po për qa do? Për të lëvizur ekuilibrat. Spostari e ekuilibri. E, marrë vesh. Koleg, pun ka, po s'ka profesionist, koleg. Një zonë 27 vjeçare, ish infermire, është dënuar 22 muaj burg për një akuz që formulohet që njëhet si cyber stalking. Dizhme në cyber stalking. Do të thotë përndjekje me anë të kompjuterit, me anë të internetit. Çfarë bënte motra? Çfarë bënte motra? Motra kishte gjetur një foto shumë bukur, kishte ndërtuar një profil falso të një doktori. Bukur, dhe paska pas fantazi. Dhe ftonte vajza. Ftonte vajza, si domethënë kuptimi që bënte ke parasysh lidhje sigurisht, vajza në shtëpi, shantazhonte. Shë merte para. Më fal, pun ka dha, po s'ka profesionist. Një herë, dy herë, tre herë, janë 10 raste, po dikush mori guximin dhe tha një sekonda se kjo tra nuk mund të hajm djersën tonë, ke parasysh. E kanë denoncuar, e kanë Adel quhet, Adel Reni ose Reni, dhe e kanë burgosur për 22 muaj, koleg. Por për fatin e kësaj të keq të burgu grave. Po jo, tani të lutem. Ai ke parë filmin Orange is the New Black? Yes. Të ftoj ta rishohësh filmin, në seriale, janë 5 sezonesh. Atëre, Katie Tunsell do të vi me Black Horse and the Cherry Tree. Tani më fakt, ku duhet të futur? Cili? Këto pra. Këto pra, ka jesh. Te Burgu Graves, te Burgu Burgens. A pra. I'm gonna let her do all the talking. Ooh-hoo. Came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Woo-hoo. Woo-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. When the big black horse said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me? Woo-hoo. Woo-hoo. But I said, no, no, no. Another one for me. No, no, no, no, no, no. I said no, no. You're not the one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. Ooh. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh. Yeah. Ooh. And it said no, no, no, no, no, no. Said no, no, you're not the one for me. The one for me. Ooh. Not for me. Ooh. I said, no, no, no, no. No, no, no. No, no. for me. Big black holes in a cherry tree. I can't quite get that cause my heart forsaken me. Reshiti. Reshiti fshatari që po. Më furnizon mua me produkte birë. E di pse ka emrin Reshit? Po. Se ka pas, fillim e ka pas bashkim, pastaj e ka bërë Reshit. Pse? Pse? Sepse i mbaruan gjitha që s'kishit çatçizë, kaloi aty një fshatar e tha, "Ore, a dua të rën aty?" Po, thash, "Reja jote, më tha, merr që tash apo." Sa për sa ran dakord 100 lek duhet Reshiti. Reshiti, shiti re. Ngelja deri Reshiti. Reshiti, po. Kolegë Reshiti ka ngel hatre me mua. Kam bet hatre sepse Reshiti kam 18 vjet që në këtë kohë më sjell një rik, një gjeltetë. Po, po, kështu në mënyrë rik i thua pulës roze, kështu themin e rik. Rik prallësh kur dua të thënë shtet. Pra pula e detit ose rika, rika, po. Nuk është fjalë. Okej, kështu do na rregull. Qartë, mos më bë, kështu si adoleshent. Koleg Reshiti si vjet ja ktheva, domethënë. Se ja mora vjet si hëngra. Pse? Do të thoshte ishin të qiep, ishin të mira, më ishin. Po pse emër koleg? Pse? Po sepse duke pas kërmiçet të mos. Ah, pas ke bërë një gjë që kam bërë dhe. Edhe ti shtrohesh deri këtu. Do e blej. Pra jo, det, po. e mora e gatova më gjitha, e ke bërë ja bë gjitha. Për det po, do ta blej. Gjysma këtë pulë dedit që e them me rik në vend dialekt, unë e bëra me pshesh, me pshesh me bukë misri, ndërsa këtë tjetrin gjej. Po ke një mënyrë për ta ngrënë. Atë ditë ose më saktë ato ditë mos merr kremviçet ty mos ora hak. E provova vjet koleg. Kishte marr ajo, më bërt marr. Çfarë kishte pjekur në e di si shkon me sallat ruse më. Jo, u përpoqja një kështu ai. Skeçat të bësh më kur të ke. Okej, merr një sasi më të moderuar. Megjithatë, si shikoj, i merren telefon Reshitin, nuk më hapte. Merren telefon, nuk më hapte. Çai bëra? Çai bëra? Dërgoj dhurat. Thash ti çoj një telefon, thash një notë apo ti çoj kërmiçe të mos rago. Po çoj kërmiçe. Koleg morën telefon. Faleminderit, faleminderit. Sepse kujtoi sikur ajo notë ta kishte telefon. Ke parasysh? Kur e hapi koleg kishte kërmiçe të mos rago. Ba, ç'a bëri? Faleminderit shumë, kujtova se ishte telefon për ta. Po. Që koleg duhet dishte ndrash. Imagine Dragons vjen me Whatever It Takes. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip. Word upon your lip. Rather that you rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Hanging on to the visual, I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough from the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down. Hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product. takes, whatever it takes. Hapim rubrikën Mbau Mandi Mbau. Mbau Mandi Mbau. Bëhet fjalë për mandin e nishtullës. Jo. Duhet të mbahet sepse Rihanna sapo ka festuar në IG, në Instagram, ka fituar arritjen më të lartë të dëgjimeve të këngëve në Spotify. Ajo ka thyer rekordin 2 miliard dëgjime. 2 miliard dëgjime që nuk është shumë largë me dëgjimet e mandit. 400 milion që ka mandi që çka publicitet që sa sa po ti futet sa i punë 2 miliard shko si vdekje. Futju punës mandi. Megjithatë, ndërkohë në Bahamas në vendlinën e saj që ka përuruar një rrugë Rihanna Drive quhet rruga. Fantastik. Atëherë edhe ne rilindjes urbane ta ti japim emrin Rihanna. Një nga ndërmarrjet e Durrësit do të quhet Nishtulla. Po. Atëherë, mandin e Nishtullës në Durrës në sheshin e rilindur urban të Çorovodës emri Rihanna. Propozim që vjen nga programi ynë i cili ka propozuar dhe këngën e vitit të ri për ambasadën amerikane, mos haro këtë. Është qartë. Atëherë le ta hedhim në votim elektronik në se nuk ju marrin kartat, merrni këtyre. Neze, nuk ka problem, kaloni nga krau tjetër. Prandaj, Gjuzi Ferreri do të vi me Partiti Adeso dhe After Pack, kolegu do bëj një mbyllje spektakolare, miqë. Jam duke përgatitur, kolegu, po marrë energji, po kafsho janë ty kërën vijqe. Bella notte che viene va, i colori della città, sotto il cielo che caldo fa. Sulle macchine cantiamo già, fino all'alba, energia, elettricità nell'aria. Non lo senti come brucia il cuore, questa scossa arriva fino al mare. Non lo senti come va feroce, ragazza, dentro a baci di sabbia che si specchiano nudi nell'aria. Non lo senti come va nel cuore, è una scossa che non ha più fine. Non la senti come ci appartiene. Questo che mi fai volare. Un nuovo amore quest'estate ci travolgerà. Partiti adesso, partiti adesso. E il tuo sapore quest'estate ci lascerà. Un nuovo amore sulla pelle che non se ne va. Un nuovo amore quest'estate ci travolgerà. Partiti adesso, dove si va? Dove si va? kolegole, në vitet 60 e ke parasysh spionazhi, kundër spionazhi, CIA, KGB, e më the, thash, lufta ftohtë ishte në maksimumin e saj, koleg, pra ndaj, CIA vendose që të përgatisë një super agent, tushe, për 15 vjet me radhë, a i mësoj gjunë ruse, a i mësoj kulturë ruse, a i mësoj madje edhe diferencat, si më thënë, edhe dialekte të ngushtat të rusisht në zonë. Slang. Po, ishe, ja pare që të presidentet, thënë, kjo është i pa kabushëm, në më thënë, kjo është i pa kapshëm, praktikisht. Kjo është i rusi vërtet. Rusi vërtet, presidenti uroj suksese, e njitën helikopter në Norvegji. Në alikopter. Alikopter, okej. E hodhën, e kapën direkt. Jo, e hodhën. Koleg në fshat. Ky bëri 25 kilometra, domethënë po. Fshat dhe në një moment gjeti një kështu, ishte dyqan i vogël, dyqan fshati. Edhe ishte një radhë për vodka. Normalisht ftohtat janë për blej vodka, ke parasysh. Përshëndetje, një pozdrav. Ne ke parasysh edhe përshëndetje vera. Kur kthen kokën në plak. Ora tha mos e jesh pionë amerikan. Ka thënë nga e kuptova. Shkena pani e zezak, tha, në këtor. Në këtor. Ne ju lëm takim nesër, në të njëtën orë, në të njëtën radio. Deri atere, ju rujtë... Rrugat pësanit. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fellow once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep, I keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. And be quick, hey, love a kick in the head. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? My head keeps spinning. I go to sleep, I keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She's picked out a king-size bed. I couldn't feel any better, or I'd be sick. Tell me quick, oh, we'd love a kick. Tell me quick, ain't love a kick in the head. Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? pretty good from here. Remember, everything will be alright. We could meet again somewhere, somewhere far away from.